بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب دیتا ویلے کی سورہ لہب او سورہ تبت مرتبیلے کی سورہ مسد مرتبیلے کی او دارنگی سورہ تبت دانمونے مخیص سورہ مناسبت دارے دا دیتا وی تخویب بعد البشارت مخی بشارتو پا نصرت سروست تخویب دارنگی مخی بشارتو پا پتح و نصر سرا نووس بشارتو رکی پا حلاکت دو دشمن حاصل داره چه دار دا مخی بشارت دا پارا تتیم مرا او داور صورت چه دا بشارت دی پا حلاکت دو دشمن سرا دشمن دا پارا دا دشمن د پاره تخویب د زمنګ د پاره بشارت ده د دې ورو نه څوک د دې صورت خلاص دغه را داوا بشارت ده څوک دغه تخویب خو تخویب د ابي لهب د پاره او بشارت د زمنګ استاد د پاره او سوالم دراته چې الله رب العزت وي چې استاد پاره نصر او دارنګ پته ده او مدد برازی نمخی تا خولی دشمن دن اللہ و یاللہ لکم چبی لحب غنطک داد خلاصه رو سرات سر اول تخویب دنیا بیده پا اول نیاد بیزی کرده دی خبر دی چه مال اولا سر ده پر عذاب نکی پا دویم که وید بے تخویب پی اخروی سڑی او خزی ترے پدری مایت بے ذکر دا ناکار عمال و حالات دا خزی پتسلو رمایت بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص پا مدد دنم دا اللہ تعالی چی عام میرا بانا و خاص میرا بانا دا شروع کم زردی صورت تبت یدا ابی لہب و تبن شان نزول ددی صورت کې خود ابن عباس یې هم پر روایت چې کله وانذر عشیرته کله اقربین د آیات نازل شو د شعرا نبی علیہ السلام صفات راړې و خود اوازونه کول یا بنی پیر اوازونه کول یا بنی پیر یا بنی عادی دا قریش خلکو دا د غیبتون راشی راشی او یا سباها دا چه غیوال دا پا وکی دیر خطرناک چه غوال قریش را یو سره بنش را تلی ناغا بل کس راولی گو چلار شمال خبر راولا نو خلق را لیو نبی علیہ السلام تکین از نبی علیہ السلام ورطو یار ایتم لو اخبرتو کم ان لادو ما تا خبر را کی کوچی رزه تاسو ته خبر درکم چې دشمن ستاسو سحر کې یا بیګا قربانی حمله کوي د دې وادي ناخ تاسو به زما تصدیق وکړي په دې خبره هغه ویلول نه یو روایت کې راځي چې مونږ پتا باندې تجربه نه کړی د دروغو نو نبی علیہ السلام ورته ویل چې سیدا زر ته دا وایم په ان نذیر لکم بین یدی عذاب شدید او ورته ویل چې ګورئ بعضې روایتونو کې راځي چې کلمه ویوئ او زه ستاسو دپاره هیرونکی یم مخې زما ته عذاب دی سخت کود چیرې تاسو زما خبره نه منئ نو عذاب راځي دغه ځای کې ابولهب ناست و د ده تره و هغه ورته ویل تبا لکه سایر الیوم لهذا دعوتنا یا جماعتنا تا موږ د دې لپاره را و راو کړه ولوی هلاکش دا خبر او بل سره نو د دې ورځ نه شیخ الحدیث رحم الله را پنځ پیراغه بویل چې توحید مسلې ته کم ویل او کمزور ویل دار خصلت د چا نه دی، د ابو لهب دار خصلت چې دا معمولی خبره ده. معمولی چیر طرف دی مانو خستا دنیا و آخرت برابری نال تا دا خبره ده کلی و چه تب بل لک اللہ دا غیب موافق ویل تب بت یدا تا زمان پیغمبر تاوی چه لاس دی تباشن اللہ ویستاری لاس تباشی او لاس چه طول وجود دی برباد شد تباش او آغا رنگی وش بل لوایت که دام رازی ربیعه ابن معباده وی ما یو سره ول دو نورانی سره و سو بازار دی ظلم جاز او خیمو لبراتو واز بکو ایوهن ناس و قولو لا اله الا الله تبلحوم ای خلقو لا اله الا الله و اتاسو بکامیاب شئیم وی بل یو سره مول دو ابسو شاعت ورپسیو کانی ورسو وشتو ما ویل دا سوک دی نو ویل شده رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دی چرا داویر پیغمبری کری آکست اللہ تا خلق را بری او دا بل اتر دی بولاها پا کانو بانی ولی بلا واقعی که امراضی دا منی بالا آئی که امدار رنگی دا خواهی که و سرداری چی ماس پیکیم نا وقت اغنطگی شو او رز نیمی تا ورسی دا یو جنی را اللہ دیره که استاو آئی سر او بوی او دیبانی و برار چولی دا لاسون تا دا خپل پلار واقعی جلد دکه نبی علیہ السلام خود داسی نو خوش دعوت بیچلاو دا ظالم با پسیو پکانو بیوشتن و غریب دا آغا وجود به زخمی کهو نلوری پی جرل او دا نونه پا پلار با نسیم خبه کی نا آغا ور تا وی جرم ستا دا پلار دین چی گمده دا با الله رب و رزت طول دنیا تا ورسی آور تا وی جرم دا سیو سره نیر آغلی چی آغا داس خبره که لکه زیج کم دا خام خواسر دیس کی این دا آغا سر بی ظلم کی ناغا منی بو چه ما دا غرنگی سره ول نبی علیه السلام دا وچلا و دور سشاعت کانی وشت نا اللہ رب العزت ورطوی تبتی ادا بی لحبی و تبام تبت فمانا دا حلاکت او دا رنگی دا خیر نخالی که دل او دا پل لپس به دعای شر کی استعمالی دیکھو خیادار چه اول دا دعا دا چه حلاک دیشه و روز تا بیا خبر ده چه بس حلاک شو یاداره چه اللہ رب و عزت داغنه خبر رو که چه داسه بکی لاسونه بیا حلاکی بیا علماء و لیکلی دی چه دا ابو لهبی ولیل تا ذکر کلی دی نورم داغه دیر دشمنانو آغه ولی نذکر که ولی که ابو جهل شو یا نور شو او دای ذکر کرده دی که پیدی دیره ویزه که ذکر کرده یو پیدا پکی داوه چه دار نبیل صلاة و سلام خپل ترو بیخینیز دیو بلا داره چه در نبیل سلام پا پیداش بانی این زازاده کرده در خوشحالی کرده اول میلاد ویده کرده میلاد عید میلاد النبی دیوی یا بوله هم مشر دی عید میلاد النبی چه وینو صحابه و بکره صحابه انده کلی وسی که خرب داغی مشرابی لحب این زیاده کلی و نبی علیه السلام خوشحاله که جشنی مناو کلی بلا داره چه داد نبی علیه السلام یعنی رشتدار دی دا ازک ذکر کلی لی چه گوره دا نبی علیه السلام پا کار که در کاوت ها چو دشمنان خوی نورم دیرو لیکن دسی بسی شاعت نگرزید و دا بسی گرزید نبی علیه السلام با دعوه چلو دا با دا آقا پا خلاب خبری کول بلداره چه دیکی حسنو دا قبیله ها برتویده دا بچیم دا تابیه و پا دیمه سلاکی که او دا خزم دا تابیه و حتی دا چه کل نبی علیه السلام دا پیغمبری دعوه وکلن دا پا باره که را دی دا دو زامونو دا نبی علیه السلام دو نونه بی دریوی خود دا دی بچو لپا نکاح بانی ورکلی بی نو دی اخپلو بچو تاوی چه ما بخلی نیوی سو پاریم چه دا پیغمبر نون اخ دا محمد نون نی تلاقی کلی او دا اقا پا مخ بانیم لار نی ورتو کلی دا یو خودسه طلاق کړل او بل لاړ لی نبی علیہ السلام ته مخامخ ودرید په مخ ورته لاړ ور واشول ورته استال ور په ما طلاق طلاق یو لور په نبی علیہ السلام په زړه بس تیر شو خو نبی علیہ السلام ورته خیره وک اللهم صل علیهم قلبا من کلابک الله ته پر خپل سپونه یو سپه مسلط کړ چې تبای کی او بیا هغه پیدم چې زه به غرکېږم ر سپین لاس په شام باندې تلیو تجارت ته په سفر تجارت ته تلیو سفر د تجارت ملګرو ویل موږ بیا ډېر حفاظت کوو مینځ کې به هم څملو په مینځ کې هم څملول یو ناڅاپه یو زمری راغلی و د هر یو سړي خوله بیبي کوله به زه د مینځ ته ورورشي په مینځ کې رایسار کړو چا دا همت نش کولای چې پاسېدلې وي په زمری پسې اول ته یې وله ورمېږ مات کړو ټقای ختل وی موږ یې د هډوکو ټقه اورې دلته یې مردار هغه سره دغه رنګې وشو او ابی لهب چې دی دا په اومه ورځ د غزوی بدر الله رب العزت مردار کړو عدسه دانه پرې راختلې وه دانه وتلې جنګ له لیکن په مرګرو باندې ډېر وی خپه و چې د خبر شو چېره پلانکې او پلانکې مردار شوي دانه پرې راختلې وه خوراکي او دا غی نه به دا مردار ش او به بچو سره څوکل دلرنه ولا غسل مې ورته باز علماء وي او دا رنګ دا باندو نه چیرته دا باند چن دا وصل دا هغه پلرګو کې اوچت کو چول لاس نور ځکه دا بیماری شو دا متعدده خلک به ځان ساتي ریده وت چې متعدی کی دا غزي نه راوچت کو دا رنګ یو کنده کې چیرته دیواله ته ودرو یو کنده تر ورته به پکانو کې پټ دای حال شو دا هغه چا چې د الله ر پیغمبر دښمنی کوله خزه او سره مرګری او دغه حال هم دلته ذکر کوي چې هغه باندې الله تبا کوي نو تبا رشي دوړ لاسونه د ابو لهب او تبا شو یا مرته چې دا خبر ده او یا خیری دوړ سئ کی کو خبر شي معنا دا به هلاکی او لاسونه ولز ذکر کړل چې بده لاسونه باندې نبی رسول الله صلوات باندې واری کړی تبت یدا بلهب و تب هلاک شول دوړ لاسونه د بلهب او دارنګي هلاک شولې یا تباد شي دوړ لاسونه د بلهب او تبا شو ما اغنا عنه ماله و ما کسب پیدا و نقلاده تمال د دوا چې ګټلی و دیده که مپسیرین دیر ذکر کهی چه دا قسم نمارد شه و ما قسم مال خو مال شو او دارنگی دا قسم نمارد یار دا مرتبه را چه دا خلقو که دیر مرتبه والاو کل یو سره مرتبه والای دا آغس لحاظو کلش دارنگی مال والای دا آغس لحاظو کلش لیکن دا در نر مرتبه خیلو ساتله شو نه دا مال کسب اولاد ته ملي کی مال اولاد مله پیدا ورنکللا ان هیڅ یو شی پیدا ورنکللا سیسلا نارن ذات لهب یقینا داخلي کې باور ته چخاوندلم بوده دا تخویب یو خروي ابي لهب دی ذات لهب ته وزي خپل نوم عبد الرزا علماء وي د قران کریم کې نه ذکر کړل شرک نوم یادار چې دا کونیا چې ودا بیخی مناسب وره دغه سره د دینمس د جهنمس چې ابي لهب دنه معنا ذات لهب ته ولاړ شغل ولاړ نورانی وډر حاصل لارې سره ډیر نورانی دی خدای الله دین بګنی سب یک حسن خود ډیر و امراتو خذ داغه ام جمیل ورته ویل کی یار وای خپل نوم ام جمیل دام د سره مرګره وا په مخالفت د نبی له صلوات و سلام نو دا به سره جهنم ته دي حماله الحطب بارون کې د خشاکوم د لرګو بارون کې د دې سمانه را دلته علما وی یا حقیقت مراد دی یا مجاز بارون کې د لرګو امانه دا به سره دینا چره پیغمبر مخالفت کو لیکن خصیص عملی کو تل ور غرون نه ولرګی راوړ ټول مره دا کار او مالدار وا د مالداری به وجود به دا کار او څوک یه حمالت الحطب د دینه مراد شده غنی به راوړی د نبی علیه السلام په لاره کې بیا چولیم یه وقتی وی دا تلی و غنی راوړی دی چې صحابه کرام لاره کې ورچه د نبی علیه السلام په لاره کې چرته یو ځای کې د مار چلی و د دا رسۍ دې زنې ته اړتلی وه داسې او ګېډۍ شاته ایښې و یو ملک الله راولېږو جبریل علیه السلام هغه هغه ګېډۍ و او دارنګې ښکته روان شو د دې مرۍ ته خو زندۍ و بس هغه ګېډۍ هم سر کونډۍ اړولی دې پای کې مرداره شو حمالة الحطب دا خو چې حقیقت شو او دارنګې یا مجاز دې معنه څه بارون کې رګو ګل د لارګو وا سمانه را ګناهونه کول ګناګار او د رنګ د نبی رسول الله خلاف به منسوبه جوړولې کله چې دا صورت نازل شوه او ډېر غصه و دغه خو ژوندې ولته وو چا ورته ویل چې دا رنګ صورت نازل شوه نو غصه و راوتلې وو تبرګې شی وسره اخست الله پیغمبر چې نعوذ بالله محمد الله و وجنه ابو بکر صدیق رضی الله او دارنګي نبی علیہ السلام یو زیناس ابو بکر صدیق رضی الله نبی علیہ السلام ته وچ جولا شه د زنانه روانه ربی عزت زنانه را اسنه څه نقصان ان کی هغه بس الله پاک زما د پمنس کی حایل لار چلے معنی نی اگر الله هغه ته ودره دوی امرګره څه شو چې زمونږ بدی چرته بیان کړي هغه ول نشته من دل او بیل کما ول د زبر سده سه سو کما بیا اشار ویل مزمما من ابینا و دینه خلینا و امره عسینا مزمم نبی رسول سلام ته به مزمم و د محمد ته زبر ویل مزمم چه داغه من کار کو دین داغه من بد گنو او داغه خبره خور سره مننه نه پرمانی کو نبی رسول الله سلام ابو بکر نه ته ویل چې ګور الله د دې نظر څنګه واړو نه مینی ما او دا جب څنګه راولې د زما دا مزمم تر دې بده وځو خو مزمم نیم ځو خو محمد الله دې جب ماړولې حمالت الحطب ګناونه کول دارنګي حمالت الحطب دا ګنای او چغلی کول د صحابه کرام په منځ کې حمالت الحطب چاته ویل کی چې چغلی کوي خلکو منځ کې دښمنی تازه کوي ډیر ونه ته حمالت الحطب او خزه د بارون کې د خشا کوم پیجه د حبل من مسد پس دای کې برسی وی د پوسټو کولو کجورو د دې یو مقصد دار چې در دنیا سره تعلق سات غره لا بچتلم د رسی به وسور سو او دارنګي ګیډي به راوړل د سړوب شان او به دارنګي کې مردارش یاداره چې دی غړته و مې لا چلو د تاسو د مروزان پیر جوړه کړو دا کدی وخت ډیر پیرانداس په پنجاب د علاقو تر شش نشو کوم سونه وګ دا غوست او د پړکو ته رسیدې کلو سپر پرتګم نه او د اخیرنی ادا غیدا و یفتي او دې تصفیه غړته چلو کچکول غړته چولې او ګرځې د بازار کې څوکلاب کې پکاوله کې په هغه کې کچکول کې څوکلاب کې یو شکیره څوکلاب کې بلش سوالونه کوي دا رنګ یو شاید ځانه جوړ کړو غاړه ته امیل اچلو دا مفسرین لیکلي دي چې دې یو هارو ډیر قیمتي هارو سو ویل چې دا به د دې پیغمبر په خلاف باندې خرڅو ما د خلاف به کوم الله رب العزت وی چې تا د نبی علیہ السلام په خلاف باندې خپل هر خرڅه زبتا تا داغي په بدل کې په قیامت کې جګم ده داسې رسۍ درواچوم چا هغه ور پټ ور کجور نه اوس په نه خډیر ده ته زنجیر نه لیکن ها آتا رسۍ دغه ذکر کړل د کجور داغي وجدار چې دا دې ذلت ته اشاره ده چې ته د اوس په نه د زنجیرم قابل نه دا قره کجوري پټ لپکار دي چې دان الله پیړه رسي جوړ شي او ما مړی ته دروازه ولې شي او مردار شي دا داوال ته جهنم کې ورته ورا چولې کی نور دنیا حالت هم دیو دارنګ د اخرت او دارنگی یو تابعی یو مفسر لیکلی دی آغا وی چه ده دارسی چه ده دا با اولا پا دی خلی که رواش لند بیتیو بس دا امیل برت رواش پیجی ده حبل من مسد و امراتو حمالت الحطب خزا دا براون که دا خشاک او دلرگو پیجی ده پسر دایی که حبل من مسد رسی او د پوستو کورو کجورو و مانایا پا دنیا که یا پا آخرت دا به حالی سبحان ربک الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا وترحمنا يا مهربان وكريم ذات يا الله رب عزت را كم سمچو يا الله رب عزت دا خپل دربار قبول و منظور وګرځو الله استاد رضا سبب وګرځو يا الله رب عزت استاد رضا سبب وګرځو استانه دل رواري سبب وګرځو يا الله رب عزت دا څونه قران کریم چې موږ د دې ځای پورې وو الله رب عزت کوم غلطی نه پکې شوې کومې زیاتې شوې الله دې خپل دربار کې معاف کړه دا تقبل معاف کړو الله قبول وکړه الله غلطی را ته معاف کړو ته خپل دربار قبول او منظور وګرځې الله رب عزت ستا دربار ته ملاسونه چت کړې ستا په کور کې ناس ستا کلام ته الله رب عزت ستانه معافي غواړو ستا صفات دی الله رحیم او ستا صفات د کرم کریم ذات رحمان ذات الله رب عزت دا صفات ته ځان ته خپل باندې الله رب عزت دا صفات ته حقيقي دي ته حقيقي ذات الله ستانه موږ معافي غواړو موږ معاف کو الله موږ معاف کو الله رب عزت موږ معاف کو یا الله رب عزت کوم ځای کې چې څوک دا आवाज اوري الله دا ګناهونه معاف یا الله دا ګناهونه معاف یا الله ګناهونه معاف یا الله کوم ذریات لري ول سره کې یا الله کوم ذریات لري ول سره یا الله خلق بار بار مطالبه کوي د چې موږ د پاره دعاګانې وغواړي الله نو چې په ځل کې څه مرادونه مقصدونه دی الله ولا پوره ک الله ولا پوره ک الله رب عزت موږ ته تسوال کو الله ته ولا پوره ک الله هر څه مقصد شي الله کو بیماریانه بیماریانه ولا کې ک یا الله رب عزت کو نور قرضونه مشکلات الله ته ولا حل ک یا الله ته حل کوون کې ذات الله ټول مشکلات ته حل کې الله بل څوک نشه حل کولای ته حل ک الله ټول مشکلات ته حل کې الله ته حل ک الله بل څوک نشه حل کولای الله رب عزت ته زمون ناراض ش الله زمون ناراض ش الله زمون ناراض ش الله دا کوم روزه چې مونږ غوښنی ولې الله ته خپل دربار قبول او منظور وګرځه یا الله ته قبول وک یا الله ته قبول وک یا الله څنګه چې مونږه تکلیف برداشت کړي او لګوتن نن برداشت کړي او الله ته قبول نه کو الله ته قبول الله اصل قبولیت دی الله ته قبول یا الله ته قبول الله رب عزت ته په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځه کما مال په کې کړي قبول او منظور وګرځه یا الله رب عزت ته ټول مسلمانانو مدد او نصرت وکړه حفاظت وکړه یا الله خصوصا د مجاهدینو مدد وکړه یا الله د مجاهدینو مدد وکړه الله یا الله رب عزت المجاهدین مدد وکړه یا الله په دې روزه کې ستاره دین د پاره په تشکیلونو کې نوجوانان دی الله خواهشات لري یا غیب شات غرزولي الله الله رب عزت ستاره دین نرس قربانی کړي الله نو مدد وکړه الله مدد وک الله مدد وک الله بار بار دعاګان درخواستونه کوي الله الله رب عزت ته مدد وک یا الله مدد وک د تشکیل د مرګور مدد وک الله دشمنان سترګې پیلندې کړبه یا الله دشمنان سترګې پیلندې یا الله دشمنان سترګې پیلندې یا الله د جیل نجیلین د خوشی ک الله زم سترګې پیخ الله زم سترګې پیخ الله رب العزت ته جیریان ناخوش الله رب العزت ته زم ناراض الله د خیر او د رحم او د کرم باران وک یا الله د قدر د ضرورت باران وک الله د رحم والا باران وک الله د ضرورت والا باران وک الله بارانو کې سپاري سره خير رضي الله الله دا غي سره زمو خير يا الله د زناور خير يا الله الله بهترين بارانو کې صيب نايف ان وکاله يا الله بارانو کې کوم چې نبي عليه السلام د نوښتلې والله د رحم ولا بارانو الله رب العزت چې زمونږ د بوټو لپاره زمونږ د زناور لپاره زمونږ د لپاره الله رب العزت تر ټول کاپیش کار کاپیش الله د خير بارانو کې یا الله د خیر باران وک الله مسکینا غیث سمویس مریم مریا نافیان غیر غار عاجلن غیر عاجل عاجلن غیر عاجل عاجلن غیر عاجل یا رحم الرحیمین یا رحم الرحیمین الله استاد دربار تم دل سنو چت کی الله چ خالی را ته واپس نکیل الله چ خالی واپس نکیل الله سم چ نو گفت الله لایک الله سم چ نو گفت الله لایک الله رن نازش الله رن نازش الله داس حالت کوم د دنیا نه بودش تر رن نازی یا الله مرګون ر شهادت مقبول راک الله رب العزت کریم ر شهادت ماخیر کې نصیب ک سبحان ربک رب العزت ما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.